Падгляд пчол. Пакуль што досыць аб паног. Яны прыеліся, дальбог, яны без сэрца і сляпыя, і ўсе заходы іх пустыя. І пусты іх усе імкненні, назад ход часу павярнуць, і дзіркі палкамі заткнуць, і перарваць жывыя звенні, якіх вякі не перарвалі ў гістарычным перавалі. Ім цёмна, нема кніга лёсу, яны не бачаць далей носу і рубяжоў свае пасады. А ну іх кліху, ну іх кляду! Час у парэчча зноў вярнуцца і ў іншых хвалях скупануцца. Парэчча, слаўная мясціна, куток прыгожы і вясёлы, як мора лес, як неба долы, зіхціць у кветках лугавіна, а колькі ягад і парэчак, як пахне мёдам поле грэчак, калі пачнуць яны цвісці. Ну як тут пчол не завясці, ім столькі выгад тут, прастору. Яшчэ з вясны ў час перабору сюды прывезлі пчол калоду, ну так, між іншым, для заводу, але ручыцца сталі пчолкі. Знайшліся людзі для суполкі, хто вуллем браў пустым, грашамі, а хто падмазаў барышамі. І як не прыміш чалавека, а не прымі, то небяспека, памысліць ён табе, брат, зла, не любіць зайстрасці пчала. Антось у дзеле тым пчаліным вёў першы рэй, галоўным чынам, хоць гэтая новая навука на першых часах была мука. І першы крок у новай ролі ён не забудзе, не, ніколі. У летні поўдзень была спёка. Выходзіць рой, снуе высока, і на вярбе ў гары садзіцца, ніяк туды не даступіцца. Антось бярэ куродым сіта, глядзіць на гэты рой сярдзіта. Вось не было яшчэ бяды, загнаў жа чорт яго туды. Паляе з Антось перш па драбінах, з драбін цярэбіцца ў галінах. Сяк так прыладзіў сіта крышку, абрус адсунуў, бярэ лыжку, і толькі чуць крануўся рою, гудзе пчала над галавою. Другая ў вуха тыц з нячэўку, схіснуўся дзядзька наш на дрэўку, і мімавольна хоп засук, тут сіта выехала з рук, а патрывожаныя пчолы спяваюць хорам, як анёлы, але кусаюць па-чартоўску. Згарыш ты лепей рой такоўскі, угнуўся дзядзька, няма рады, на землю падаюць прылады. За імі дзядзька наш з накропам, з вярбы на землю шуснуў снопам. Схапіўся дзядзька, ды наўцёкі, бяжыць, як бы шалёны нейкі, бяжыць дваром між хлевушкамі, ад пчол вароніцца рукамі, ды пад салаш бяжыць пад стрэху. Было бяды тут, было смеху. Ды потым дзядзька прывучыўся, да пчол зусім прызвычаіўся, і бортнік быў ён акуратны, хоць не такі, як Кандрат, здатны. Тым часам спас святы мінуўся, і лес у чырвань апрануўся. Дрыжаць у золаце асіны, і гнуцца кісці верабіны. Пчала аб мёду меней дбае, і спожыць ёй ужо не тая. Таксама ж вуллі не пустыя. Раі ўздужалі маладыя, і мёду трохі нанасілі. Дык вось кумоў і запрасілі на гэты дзень падгледжваць пчолы. Дзянёк быў ціхі і вясёлы. Мужчыны зранку падгаліліся, зусім такі падмаладзіліся, у ночвах головы памылі і вусы спрытна падкруцілі. Ды мылам іх пашаравалі, каб выдатней яны стаялі. А для гасцей святой нядзелькі надзелі новыя камзэлькі, і боты так нашмаравалі, што проста шляхту касавалі. Зірніся, дзядзька, ў люстэрку, хоць завярці, вазьмі ў паперку, хоць у сваты едзь, хоць жаніся, да дзядзькі жарты панясліся. А ты, ламук, не выскаляйся, лепш нос абцерці пастарайся, сапляк, унь, губу ўжо міная, Алеся дзядзька падцінае. Ламук Алесь спускае вочы. Сягодня дзядзька неахвочы прымаць яго такія жарты. Але ж же хлопец і не ў партыі. Ён моўчкі костушу ківае, пайсці на двор з ім заклікае. Разблутаць трэба ім пытанне, якое ўжо карціць ад рання. Калі, каму, дзе пасвіць статка? Скажу я вось як табе, братка. Мы ўдвух з двара пагонім разам і папасем пад тоўстым вязам. Калі кароўкі папаўнеюць, бакі іх трохі пакругляюць, тады запусцім на балота. І... закіпіць у нас работа. То ты, то я на перамену. І дзе я толькі мёд той дзену? Жывот зрабіць хіба ў дзве столкі, як мех баландзішын на зёлкі. І хлопцы ў згодзе жартавалі, ды ў лес за рэчку паглядалі, пазбыўшы важнае пытанне, чакалі першага спаткання з гасцьмі, якіх сюды наедзе, мо ўжо хто клыгае з іх недзе. Малыя дзеці і дзяўчаткі вярцеліся больш каля маткі, то часам ёй чым памагалі, а часам проста заміналі. У ўсіх была тут думка тая, што дзень сягоння незвычайны, а дзень асобны, разнастайны, які ў год толькі раз бывае.